wątroby. Aflofarm. Teraz w euro. Aż 2 raty gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Nie dotyczy produktów Apple, przedsprzedaży kart podarunkowych i kodów aktywacyjnych. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 listopada, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Milion złotych kaucji musi wpłacić Wojciech O., jeśli chce wyjść z aresztu. Były polityk usłyszał zarzuty w związku z grupą, która wyłudziła ogromne pieniądze. Prezes IPN pójdzie na urlop po oficjalnym starcie kampanii w wyborach prezydenckich. Liczy, że to samo zrobią jego główni konkurenci. Chiny zamierzają współpracować przy wyjaśnianiu sprawy zerwanych podmorskich kabli, za co może odpowiadać chiński statek. Sąd nie aresztował Wojciecha O., ale nałożył na niego milion złotych kaucji. Byłemu politykowi i pięciu innym podejrzanym przedstawiono łącznie 10 zarzutów. Wobec Wojciecha O. zastosowano dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. O szczegółach powiedziała nam Katarzyna Jaszewska-Calów z Prokuratury Krajowej. Są to zarzuty dotyczące działania na szkodę Alior Banku w związku z przyznawaniem na podstawie poświadczających nieprawdę dokumentów wsparcia kredytowego dla zakładów mięsnych Henryka Kani. Wcześniej Wojciech O. pełnił funkcję ministra rolnictwa w rządzie SLD oraz był przewodniczącym tej partii. W zakładach mięsnych Henryka Kani był wcześniej dyrektorem Departamentu Biznesu. Zakłady upadły w 2020 roku, były jednym z największych graczy na rynku. Sprawa dotyczy także zorganizowanej grupy przestępczej i oszustw na szkodę różnych podmiotów gospodarczych. Wyłudzenia miały sięgać nawet 800 milionów złotych. Śledztwo obejmuje ponad 20 osób. Informacja sprzed chwili, inflacja CPI w listopadzie wyniosła rok do roku 4,6%, to tak zwany szybki szacunek Głównego Urzędu Statystycznego. Do tych informacji będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. Prezes IPN Karol Nawrocki pójdzie na urlop w dniu zarządzenia wyborów prezydenckich. Taką obietnicę składa po ostatnich nawoływaniach m.in. przedstawicieli rządzącej koalicji. Wczoraj w Trójce Michał Kamiński z Trzeciej Drogi wzywał go do ustąpienia z fotelu prezesa IPN. Teraz kandydat na prezydenta, którego poparło Prawo i Sprawiedliwość, wygłosił oświadczenie. W życiu publicznym, tak jak w sporcie, trzeba grać fair play. Dlatego zdecydowałem, że gdy 8 stycznia marszałek Sejmu zarządzi wybory, od razu pójdę na urlop w Instytucie Pamięci Narodowej. Urlop do końca kampanii. Teraz czas na ruch fair play moich konkurentów. Dlatego liczę, że zarówno pan marszałek Sejmu, jak i pan prezydent Warszawy zobowiążą się do urlopu. Dotychczas 5 osób poinformowało, że będzie ubiegać się o prezydenturę. Oprócz Nawrockiego także marszałek Sejmu Szymon Hołownia, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, Sławomir Mencen z Konfederacji oraz poseł Republikanów Marek Jakubiak. Wojna Rosji przeciwko Ukrainie może zakończyć się rozejmem, ale bez traktatu pokojowego. Tak prognozował w Trójce profesor Adam Rotfeld. Dyplomata, były minister spraw zagranicznych i były szef sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań Pokojowych, ocenił, że do zakończenia walk może dojść w przyszłym roku. Ta wojna ma swój początek. Jak wiele wojen, które wybuchły w okresie pozimnej wojny, one nigdy się nie zakończą. To są wojny, które będą trwały nie tyle wiecznie, co są porównywalne do wojny brytyjsko-francuskiej, na przykład stuletniej wojny. Będą oczywiście rozejmy. Ja nie wykluczam, że w roku nadchodzącym dojdzie do takiego trwałego rozejmu, ale on nie będzie oznaczał rozwiązania problemów. Zdaniem profesora Rosja zaatakowała Ukrainę nie ze względów geopolityki, lecz rozpoczęła zwalczanie systemu wartości. Kreml boi się, że Ukraina, wybierając kurs na zachód, stanie się krajem sukcesu, a Rosja nadal będzie tkwiła w postsowieckiej rzeczywistości. Teraz już to, co dzieje się na ukraińskim froncie. Rosjanie powoli przesuwają się naprzód w Donbasie. Nacierają na miasto Kurachowe i zajęli już jego część. Raport podsumowujący ostatnią dobę przygotował Paweł Puszko. Według portalu Deep State rosyjskie wojsko niemal każdej doby od wschodu przesuwa się w Kurachowym o kolejne kilkaset metrów. Okrąża też miasto od północy i południa. Rosjanie mieli też niewielkie sukcesy w natarciu w kierunku Pokrowska. Jak zaznaczył ekspert wojskowy Serhii Zhurec, ofensywa Rosjan faktycznie trwa od listopada zeszłego roku. Od tego czasu nie było pauz, a teren działań wroga się zwiększa. Rosjanie angażują coraz więcej ludzi i sprzętu. Rosyjska armia na całym odcinku frontu codziennie dokonuje około 200 turmów. Ukraińskiej armii doskwiera deficyt ludzi i sprzętu. Na niektórych odcinkach przewaga wroga w liczbie żołnierzy jest pięciokrotna. Paweł Buszko, Polskie Radio.

przyszłym roku ukaże się nowa płyta, a my w Trójce jako pierwsi prezentujemy Państwu to nagranie, czyli Niemoc, pierwszą zapowiedź nadchodzącej płyty grupy Fish Amade Tworzywo. W niedzielę, 1 grudnia, Niemoc pojawi się wszędzie, gdzie my tylko sięgamy po muzykę. Dziś w Trójce można tego utworu słuchać na naszej antenie przez cały dzień i oczywiście o 19, kiedy tylko rozpocznie się audycja Pierwsza Trójka, będzie można również na to nagranie oddawać się głosy w naszej liście przebojów. Jeszcze będziemy przypominać o bieżącym głosowaniu, które zamyka się o 12. No i w sumie teraz to jest dobry moment, żeby sięgnąć po utwór, który w ubiegłym tygodniu jako nowość na liście przebojów się pojawił i od razu zawędrował na miejsce 7. Z nowej płyty Kaśka Sochacka i singiel promujący to wydawnictwo, czyli Komary. Cześć, tu Kaśka Sochacka. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Trójki. To wyobrazić. Oboje mamy siwe włosy. Ty jesteś chudy jak szczypiorek, bo ciągle palisz papierosy. Ja jestem niższa o centymetr. Zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie nucisz coś pod nosem. Teraz wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć. Miejsce 7 bieżącego notowania, czyli 29 notowania listy przebojów Trójki. Audycja Pierwsza Trójka dziś po 19 się rozpocznie, wtedy rozpocznie się też nowe głosowanie, a to, które trwa obecnie, do 12, czyli jeszcze przez niespełna 2 godziny można głosować. Na stronie Trójki zakładka lista przebojów, tam zestaw utworów i oczywiście wszystkie informacje potrzebne są do znalezienia. A to Kaśka Sochacka z nowej płyty, powrót do nagrania sprzed kilku tygodni, bo tak jak Wspominałem, jest to miejsce siódme. Jako nowość ten utwór zafunkcjonował na naszej liście przebojów i od razu w pierwszej dziesiątce się znalazł jeszcze do tych utworów z listy obecnej. Będziemy dziś powracać, ale teraz sięgamy po nowości, te najświeższe z tego tygodnia. To Total Tommy z nowym utworem Amsterdam. I've been walking around the city trying to clean myself up. Nowość z katalogu wytwórni Piasto, Total Tommy w audycji Nowe w Piątek, w której to skupiamy się na muzyce najświeższej i powracamy do utworów tych, które na antenie Trójki się pojawiają regularnie, do muzyki nowej, ale nie tylko. Dziś będziemy sięgać również po te nagrania nieco starsze, zwłaszcza, że już po godzinie 22 zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na Muzyczny Klub Trójki, który dziś poprowadzą Agnieszka Szydłowska i Michał Nogaś. Rozmowa z Państwem Janerkami. Bardzo ciekawa rozmowa, skupiająca się poza tym, że na miejscu, z którego pochodzą, także na muzyce oczywiście, bo to Muzyczny Klub Trójki. Zachęcamy do tego, żeby zostać z nami po 22 dwóch godzin tej audycji również wysłuchać. I z tej okazji kilka płyt Lecha Janerki, najnowszych płyt, rzecz jasna, chodzi o gipsowy odlew falsyfikatu, mamy do zdobycia, można pisać maciej.jankowski@polskieradio.pl. Dziś do 12 jeszcze te płyty będzie można dostać, więc proszę się aż tak nie śpieszyć, ale już teraz można się zgłaszać, a jeszcze rzecz jasna będę przypominał. Tak jak przypominam o nowościach, bo to Ofelia, również z dziś utwór Wyjechać, kolejny singiel. Yeah.

również utwory, na które głosujemy do 12 i to, co wybierzemy do 12 dziś, po 20 w audycji Pierwsza Trójka się ukaże w formie oczywiście pierwszej dwudziestki utworów wybranych przez osoby głosujące na naszą listę przebojów. To akurat miejsce 60, ex-aequo z wieloma innymi utworami, Nia Smith, ale za to jaki skok, aż o 31 oczek, podobnie jak Shama ze swoim nowym utworem, więc kto wie, być może już niebawem, a może nawet i dziś wieczorem w pierwszej dwudziestce, wszystko w rękach tych, którzy zdecydują się zagłosować. Zachęcamy do tego, do 12 można to robić, a tymczasem do nowości tych już dzisiejszych powracamy, bo to Verde, znany z Anteny Trójki, i Robert Cichy w utworze To Tylko Film. Tak mało lat, chyba coś nie tak, łatwym krokiem już blisko Tony ma, pojawił się jak w rękawie aż, chcę omamić ją drinkiem swoich kłamstw. Słodki kłamstw. To tylko film. Syreni śpiew i cytrynowy smak, jak gorzki typ, jak z kawy fus, naprawisz mnie, ja zagram tobie blues. Verde łączy siły z Robertem Cichym, innym wokalistą polskim, multiinstrumentalistą zresztą, który w tym roku wydał płytę Spacer po Warszawie. To jest album, o którym mówię, i tam wielu, wielu różnych artystów się znalazło, i z tego, co widzimy obecnie, Robert Cichy cały czas bardzo chętnie podejmuje kolejne współprace z najróżniejszymi artystami, takimi jak właśnie choćby Verde, który również po gitarowe brzmienie, jak i Robert Cichy, bardzo chętnie sięga. Tymczasem do Australii się wybieramy. Tam dużo takich ciepłych, słonecznych nagrań cały czas można znaleźć i to akurat jedno z nich. It Don't Matter, tak śpiewa zespół Velvet Trip. Shadow.

Body's Chorus, czyli jeden z czterech singli. Skeleton to jest nowość dzisiejsza oczywiście, po które sięgamy specjalnie na potrzeby audycji Nowe w Piątek, która koncentruje się na tym, co najświeższe. A tych nagrań jest sporo. Jeszcze zdążymy Państwu zaprezentować ich, myślę, do 12, przynajmniej kilkanaście, ale będziemy je mieszać z tymi, które na liście przebojów w zestawie do głosowania znaleźć można już od przynajmniej kilku tygodni. To teraz Sasha Kibble i nowy utwór Why. I spent plenty on this spot. Booked a nice little hotel for the both of us. If it's you, it's not a lie, little one. We've been close, but we're not close enough. I wanna be inside your world. Under your skin, I'll say it again. Closing enough. Who gave you permission to be this perfect? I think you should go ahead and thank your mama for me. Lord knows what I did to deserve this. Cause you done stood by me, yeah. And I know I'll never find somebody better, yeah. Why is it me you give all this love to? Perfect. I think you should go ahead and thank your mama for me. Lord knows what I did to deserve this. Cause you done stood by me, yeah. And I know I'll never find somebody better, yeah. Why is it me you give all this? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Hey. Yeah, they say anything's possible. You got a dream like you never seen obstacles. Chasing obscene profits, so we ain't stopping for the red lights. Look at my rearview, all I see is niggas' headlights. Catch me if you can, hope. They try and sack me and I scramble. Look up in the sky, you see exactly where I am, bro. Hey, don't you see me, man? Making my wishes come true with no genie, man. I got the keys to my Beamer with no beanie, man. I'm on these rich niggas' ass, no bikini, man. I bring the real to the day the Lord free me, man. Never imagined that the kids would wanna be me, man. Hey, could it be I give the hopeless broke kids hope? Caught me walking through the mall looking like he seen a ghost. Silly had to approach. What's up, young blood? Hey, ain't it strange? A year ago today, my nigga, I was counting change. Yeah, hopping trains up in New York City. No, I gotta thank God. Cause if you won't with me, then I surely would've died. You can throw the fork in me. This my New Year's resolution, dog. No more pork in me. I ain't no Muslim, no. Karan Butler, I'm a wizard if you doesn't know. It's Young Simba, yeah, I'm ballin' till the buzzer blow. You tryna kick the shit I kick, man, you gon' stub your toe. Boy, that's just how tough I go. See, this is my light work. This shit y'all callin' classic, I be like, that might work. Want you to feel something new, that's how a dyke work. They ask me about pressure, they wanna see my pipe burst. Not tonight, nigga. Hey, not tonight, nigga. Yeah, hey. Man, hey. Man, I rap so vicious, but I talk so politely. Never met a baby mama who don't like me. Met a couple baby fathers, though they wanna fight me. I hit it till she snooze like the news, nigga, nightly. Send her back to you when she no longer excites me. Now she bitter with this nigga, cause he ain't quite me. One thing's for certain, baby girl, you are a wifey. Two things for fucking show, I am not the husband, no. So run back to him while you still can. He's sticking with his wife and kid, yeah, that's a real man. I was ashamed all along, and I still am. We let the lust interrupt something real, damn. But girl, we grown, so you gotta play your own position. I wouldn't say that you a hoe, just made a whole decision. Hey, you can blame it on the liquor like a prohibition. We both know that's what you wanted, girl, I know you're listening. Hey, girl, I know you're listening. I know you're listening. Hey, yeah. Shout out to the bootleggers who supplied my shit. Fans online tryna find my shit. And to them niggas listening but won't buy my shit. They catch me in the street and wanna rob my dick. Y'all niggas is the worst. See me like J. Cole, homie, could you sign my burnt CD? Nigga, please, an album $10. You act like it's 10 G's. This food for thought costs the same as 2 number 3s. So at ease with that broke shit. We all tryna get a dollar, boy, no shit. You know I feel your pain, therefore I slain this hope shit. And give you lines that you rewind and think, oh shit. These rappers talk a lot of money, cars, and whole shit. I give you that and then a whole lot more shit. That got rich and still rapping like I'm post shit. You niggas think you know shit, man, you don't know shit. Ho bitch, yeah. Cold bitch, J. Cole, nigga. Hey. Jermaine Cole, czyli J. Cole z utworem The Autograph, który pojawił się również dziś. No ja tymczasem powrócę do naszego zestawu do głosowania. Do 12:00 przypomnę raz jeszcze, można oddawać głosy. Została godzina i 9 minut na to, żeby zadecydować, co pojawi się wieczorem, czyli po godzinie 20:00 dokładnie w pierwszej 20:00. Wszystko w rękach głosujących. Jeszcze te ostatnie kilkadziesiąt minut pozostało na to, żeby być może jakieś utwory także uratować, bo wspominałem o tym, które z nich podskoczyły. Sporo oczek. Tymczasem warto też spojrzeć na te, które trochę spadły. Jednym z nich jest utwór, który znalazł się na płycie bardzo ważnej w tym roku. Płycie nieoczywistej. Płycie Janisa, kojarzonego z grupą Falls na co dzień, a to jest płyta, którą nagrał wspólnie z Tonym Allenem. I z tej płyty właśnie jeden z utworów, które na naszej liście można znaleźć. Hey, I'm Janis from Falls and Janis in the Yore, and you're listening to Troika. Long days, tall rum, it's clementine in summer sun. Blue smoke and warm breeze, by the sea of cool teas. Walk through the city in red, breaking hearts and turning heads. Summer's past, we were never meant to last. Black bow and black rain. Come on.